Julia Henki. Äiti ottaa tuossa autossa. No. Tässä on aika paljon, se on vielä 20 euroa maksanut torstaina. Joo. Ja se ei ole edes vappua, olisi niitä aika hyvä kukkakin. Joo. Pystyn. Joo, hyvä. Sovitaan niin. Selvä. Tule sitten hakemaan torstaina. Joo. Jep. Moikka. Ihan kuuna. Thank you. gonna sing that du hör du broken face. Du morska galoppa, this is my morska broken in his bloody ass. And he's not anymore anything interesting into the anyone in the specially to him, special to for himself, himself here, raped from the childhood, every angry bolt for the fair, but not existing anything love, not staying, yes, but he want to be with me over, away. In the blood, circus Christmas treating, did a special gift. Murdering, mother's pointed, the holy nighting. First pictures coming in fears. Sultalkin pelkoja ainoita tunteita, mitä tulee kehon ajatuksista, niistä mitä tulee tapahtumaan mennessä, mennessyyden ohjaamista. Kaikuin noista ohjaamista, niin kaukeet niistä kauhukokemuksista, noista kaikista jokaista tulevistakin kauhuista, jotka tulee kokemaan ihminen yskin pyrteen, ei kuin pysäyttää. Nyt tämä ohje antaa nautinnon elämän hinnan murskaa. Jakkaat heittäytyvät, heittä, koska on keskittytäytyvät. Suunta en joka on heittää. Vaikka onko kaunis kokemus hänestä suodattaa. Veri purskautuu, kokemus on täydellisyyttä, se kamelisko on täyttämässä. Tunteessa ei mikään enää elämästään. Kokea kipun uhkan, euforian täyttyvän. Mun isä kuoli mitä vittua sitten, sun äiti kuoli mitä vittua sitten. Sun isä kuoli, mitä vittua sitten? Mitä se kuvittelit itse, mitä vittua sitten? Kun orpo kotiin, matkustat jälleen. Pimeitä vastauksia, niin kuin kehtoon. Mun pääni, silmäni eivät kestä arkea. Kun päivän on niin harman valkea. Mä uskallan mennä pihalle. Vasta illa se kutsuu, mikä on aika. Tuntematon muistasi ei ohjaa sinua näkemään. Kirkasta päivän valoa, silmäni pimeytyvät. Silmäni peittäytyvät. Niin kirkas on valoita, silmäni sumentaa. Niin kirkas valo on, niin silmäni sumentaa. Summoning my ears, so loser, fact breakers, you try to feel to jump. Down up from the hope of it. Kärsimykset uhkaavat, hukkaavat näitä kärsimykset, hukkaavat, hokevat näitä kärsimykset, tykkäävät, tykkäävät kärsimyksistä uuteen. Lopetan lasit, että pitää jatkaa omia juttuja, omia hommia. From the top to the bottom, you've won. From the top to the bottom, jumping to down, but now loose into the corner of your doubt. Ajoimme loppuun. Kuulemma hyrättiin ja häirit pois tältä. Ei ole elämä enää silmissä. Peittää pois katse multa ylläpi. Mä sanon ainut loista, joka on maailmas heitä ohjaa. Niin että hiilyvä väli syyttäsi. Tunteet ohjaavat sinua. Kuin kuulen onnen kokien omen. Käsistäni, kun vert on käsissäni veri, joka veri on niin hinto. Notebook, wholly understood, finest suicide map, to those stickers painted, and logo signing yellow, hanging also love, so yeah, yellow, thank you, sign. I just think I am for you, sad for into sick yourself, sad your fate. Destroying can be vacating when he called the school before even every day when he bears in his heart. You know what it's tasting, melting, felting, hailing, wanting, getting his whole, his bones, his talks, I pay, his jokes, I tear, like at zenith, beginning prepared, setting you. Sekos sorkoiten kivun lähteen yhtä löiden summan. Yhtä löytyvän, yhtä löytyvän, yhtä löytyvän. So yhtä löiden, yhtä löytyvän. So löyty sitten vaan sinua ja lentää. Kosketuksen elämän virralla. Koti johtuu itsestäsi näihin pisteisiin, joista johtuu kaiken enemmän häikäisiä, voittuu pohtelua. Jörjen jättämä jättää jälkiä järjen. Jörjen jättämä jätä sussa edelläänkin vieläkin jälkiä. Yritykset makovat sielussasi sisässäsi hukkovat henkäykset. Pystyt sanoa, mä näen. You can say your prayer. You can see your prayer. You can say your prayer. You can say your prayer. You can say your prayer. I want to touch the devil. So much fucking sauce. I love this. Please be whole. Sees the rope keeping my soul. It's a river your mom is going to begin. Let my frog like a random pianist, red like a frog. It's up, I'm to feel sad. Holy frog, I am a crow. I can do so. Your kids up, down, on the river in your family. Ruffin in your family, ruffin your family, ruffin your family, ruffin your family, ruffin your family, ruffin your family, ruffin your family, ruffin your family. Get up, hetta sig, get up, hetta sig, get up, hetta sig, get up, hetta sig, get on, hetta sig, get up, hetta sig, get up, hetta sig. Puolet, niin kuin jatkuvat huolet sinun, kutsuvat mua perää, kutsuvat mun kuva sussa, kalejuressa, tututusta, asioiden rakastetusta, jutusta, tutusta, niin kuin jutusta, junasta, niin kuin putoudutusta, kaiku tutusta, itomi paminkin junasta, niin kuin onkin jo kasketta, miksei ole niin paljon sahtia, rakastan niin paljon sahtia, niissä on voimaa. Niitä valot vetää poikkeen, niissä on alkoinoon, altoineen. Kutsu minua, kutsu luoksesi. Tein kaiken mitä voin, ja voinkon vuoksesi. Niin millimetri enemmän yhä selkeämmin, sitä kuitenkin ei koskaan hehkeämmin. Hehkevään. Henrikko Sikkoinen pukotti oman isänsä, sitten tunteesi on nyt sinun sisällä, niin tunteet pinoavat sinua, takoon ajoavat. Puukko persus on iskö, niin ettei kukaan ikise. Twisted, twisted, like an, like himself. Twisted niin, my family feel. Beat part of me, trackening, feed me, trackening, everything this kind of sight. Murder me even at this kind of a tree, listening every this kind of a message. Murdering sustainable for me, love, everything will be ruined. Like a Christus in his realms, will be happening. This kind of tragedy. Only memory, internet promises, like it's flamius, flamius over the summer years. This is a kind of a deep hole. You're deep into what the hair for a fool. What's over the crystals, over what's what's what's what's what's what's only for good that this kind of a pregnant, holy pregnant, this ain't no dream that this is the first nightmare. Yourself higher than enterprise. Only better is close to you, and you want a thing so clear, how did just the other than need to do any fun? Just the think, just the leaving. I'm alone, no anyone can be around me. Oh yes. Siellä ei kaupassa ei tapahtunut mitään. No ei. Siellä ei tapahtunut mitään. Ei. Mä en nähnyt sinua missään vaiheessa, että sä kävelit sitä käytävältä. Mä en nähnyt missään vaiheessa, että sä kävelit sitä käytävältä. Käytävältä. sosiaaliset roolit, henkilö, hoponointi, myös kulttuuri, tausta, sosiaaliset roolit, pakottavat, havaitsemi, ne rukoilemi, ne tarkoittavat etyssä asemassa olevan henkilön kohdistuvaa tärjestämässä käyttäytymisodotuksia. Tällaisia rooleja ovat muun muassa sukupuoli ja ammattiroolit. Insinööri kiinnittää huomiota sähköjohtoihin ja päästöstilastoihin, kostoihin, voittoihin, panostettuihin, putkutotoihin. Hänessä on noin on putkinäyteistö. Itsestä tälle pahtelemaa arvioivan henkilönä persoonallisuuden käsitysteistoiden postaiden laisten ihmisistä tätä tyvät tiedossamme olevat pahtelemat toisen ihmön persoonallisuus teestään. Implosinenttinen persoonallisuusteorian pohjalta implisiittinen vitellinen kätketty itälöin havaitsija käsitys ihmisestä vitellinen kätketty itälöin havaitsijan käsitys ihmisestä vaikuttavat hänen käsitykseensä arvioi tuvun henkilön persoonallisuudesta tämän teorian nyt, jolloin havaitsija päättää, että jos henkilössä on jokin tietty piirre, niin hänessä on myös jokin toinen piirre. Esimerkiksi tämän kuin oikui toistuisten on tällaisi erässä tutkimuksessa opiskelijoille kerrottiin etukäteen tulevasta luennoitsijasta. Nyt kuvattiin kohdalle koehenkilöryhmälle muuten samalla tavalla, mutta toiselle ryhmälle ryhmäksi iäksi. Taas tämä pimi äksi henkilöksi. Taas lämpöä pimeän kylmäksi. Toiselle taas lämpimäksi henkilöksi, kun henkilön luennon jälkeen arvioivat henkilöä edessä omansa ennakkoti-informaatio-pakotti siten, että ryhmä, jolla luennoitsija oli kuvattu ryhmäksi, liittyy häneen enemmän käteisiä piirteitä kuin toinen ryhmä. Henkilö voi siis tehtyjen piirteiden käyttäytymiseen perustella suhteen myönteisen leiman, joka vaikuttaa arviointeihin jatkuvasti. Esimerkiksi hyviä koenumme. Roita sanottu oppilasta pidetään muutenkin pätevänä ihmisenä. Tällöin on kysymyksessä pätevänä ihmisenä. Tällöin on kysymyksessä säädeksi havaikutus pätevänä haloefekti. Henki voi saada myös keltaisen leiman stigmaltunnen häiritsevästi. Käytettyvän oppilaan kykyihin ei uskota myönteiseen nenäkieltäinen leima. Vaikuttaa yhden ihmisen käyttäytymiseen erässä tutkimuksessa kehitys tommosia ryhmiä, kun me oltiin eri tavalla tosilta ryhmältä hoitajat odottavat itsenäs tässä selvitymistä. Toisen ryhmän hoitajat sekä uskoneet kykyihin, edellinen ryhmä selvittyi lopun mittauksessa paremmin odotusten vaikutuksen käyttäytymisen. Sanotaurua sen teleffektiksi, eli itseään totettu vuoksi ennusteeksi. Miettikää käytännön tilanteita, jos rotehall-efekti ilmenee esimerkiksi lasten kotilasten elämässä. Kun olemme luokitelleet henkilö johonkin ryhmän kuuluvaksi, oletamme hänen käyttäytyvä kaikissa tilanteissa samalla tavalla kuin tuo ryhmän henkilöt. Mielestämme yleensäkin käyttäytyvät voimme pitää esimerkiksi tietyn ammatin edustajia persoonallisuudeltaan. Persoonallisuudelta samankaltaisena mehti esimerkkejä tällaisia ammattistereotypioista. Onko olemassa rikollisen stereotypia? Miten stereotypia vaikuttaa todistajilaisuuteen? Kun olemme luokkitulleksi henkilö johonkin ryhmään kuuluvaksi olemme, tämähän on käyttäytyvän kaikissa tilanteessa samalla tavalla kuin tuo ryhmän henkilöt. Mielestämme yleensäkin käytetyvät. Ajattele jotakin henkilöä, josta et pidä tai jonka kanssa olet viimeksi riitellyt. Mieti, ovatko havaintoihisi kyseistä henkilöstä vaikuttaneet edellä kuvatut seikat. Johtuvat henkilön käyttäytyminen muista syystä kuin mikä aluksi näytti ilmeisemmältä, mutta oliko ensin vaikuttamasi henkilöstä väärää? Oletteko te, että henkilö olisi käyttäytynyt samoin kuin sinä? Oletko korostettunut liikaa keltaisia piirteitä myönteisten kustannuksella? Oletko epäoikeudenmukaisesti syyttänyt henkilöä hänen ongelmistaan? Edellisten perusteella voidaan todeta, että toisten ihmisten käyttäytymisen arvioinnissa tapahtuu usein virheitä. Sosiaalisessa havaitsemisessa pätevät samat tiedon käsittelyllä on alaisuudet kuin havaitsemisessa. Yleensältäkin ihminen valikoi tietoa aljasentaa sitä omien kokemuksista pohjalta tulkitsee sitten asioita puutteellisesti. Tämä seikan tiedostaminen auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä asettumaan heidän asemansa ammatteissa, joissa ollaan paljon tekemisissä ihmisten näkökulmasta. Toisen ihmisen asemaan asettumista sanotaan empatiaksi. Vanho intialainen sanalasku ilmaisu, älä tuumitse ketään ennen kuin olet kulkenut 2 viikkoa hänen mukaseni seisoon. Ajattelu, havainnot, käsitteet, mielteet, sisäiset mallit, toiminnan ohjaus, luovuus, ongelman ratkaisu, päätöksenteko, ajatteluun liittyvät peruskäsitteet, johtuvatko henkilön käyttäytyminen muista syistä kuin mitä aluksi tätti ilmaisemalta. Käsitteet, mieltäjät, ajatteluun perustunut. Mielessä ei ole mitään, mikä ei ole. Ei ensin ole. sinut oista iso. Ollut oista iso. Komerius 1658. Käsitteet, ajattelu on teidän käsittelyä. Ihminen muokko havaintojen avulla vastaan, että tuo muistaa sattuva tietoa. Ajatteluprosessi sitten havaintojen vastaanoton valikoin sekä näytön tietojen taataamaan sijaan muistivastiolta. Ajattelu on tiedon ajattelu. Your fault, only fault, hate any first fall. Everything friends, fucking your insulation. So fake mother messing faces, I am the crystal Christ of the clearest sights. Everything in this planet, without drugs, every day I have been living, that's real soon, I'm so clear. Like a city on, have never a pen, even a fucking clown. Every rocket going down, losing mind ain't fracking your drug state, doing good for you, somebody. Well, but I can pass the best year. That transformed the twisted reality. Script is already fated for to come to pass. Red blood surpassed cutting some parties. Moving from the veering to fucking ajattelu on tietyn käsittelyä, ihminen muokka havaintojen avulla vastaan otettu ammustista saatava tietoa. Ajatteluprosessi sisältä siis havaintojen vastaanottovalikoinnin sekä näiden tietojen härvettämiseen muistivarasta saataviin tietoihin ajattelun kehittämistä lapsuuden aikana kuvattu. Kaksi osassa luvassa on 4 ajattelumuokkaat sitten yhtä lailla looginen käsittely ohjaa sinua edespäin palmaa ennen kuin sinä olet koskenut edes minuun. Sinua kohtaa kaikki pahimmat tilanteet elämässäsi kaksinkerroin kaikki väitetään tapahtuvan niin kuin ennen kaikkea jo ajatellessasi minua. Ne kohdistuvat sinun väkivaltaisesti ennen sitä ajattelua. Sinä tulet kohtaamaan nuo kivut ajattelut ennen kuin olet edes ajatellut minusta pahoin tavoin sanallisesti leipiä, ärsykkeidenkin yhteisiä ja käyttämällä käsittää, käsität itsesi iänkin, joka yhdellä unelmointi, havelu ja kuvitelmat. Ajattelu on kuvattu Kuudessa osassa luvussa neljä ajattelumuutosta. Yhtä lailla looginen päättely ongelmanne. Luona ajattelu, päätöksen teko kuin myös unelmointi. Havalle ja kuvitelmat havainteille erässä pyritään. Supistamme suuria irrallisten sytykkäiden määrää. Käyttämällä käsitteitä lokitteluna pyvälineenä lokittelussa. Etsitään ärsykkeiden yhteisiä. Jos etsitään käyttämällä käsitteitä luokitteluun, apuvälineen luokittelussa etsitään ärsykkeiden. Jopa sinä peninkin ajattelija ohjaa vettä sinua puoleen. Kaikki tämä tulee tapahtumaan kaikkein pahin ohjaa. Seuraa sinua joku pelkänä korvana. Kuule, se on uuden juorun, joka kyllä jokainen ihminen voi olla oman onnensa seppä. Anna oli tulipaan perillä jonkun ihmisen. Teot ovat hämärän peitossa, käteni ovat sidotut. Let there be coming pain to care in spirit. Nämä lapsen mielikuvat, enkä voi sinua auttaa. Mietti, minkälaisia mielikuvia oli kouluikäisellä. Lapselle syntyy seuraavista ilmaksista. Joku on pelkänä korvana, kuule se on uuden joru. Kyllä jokainen ihminen voi olla oman onnensa seppä. Anna oli tuulis päänsä perillä. Joku ihmisen teot ovat hämärän peitossa, käteni ovat sidotut, enkä voi sinua auttaa. Yritä piirtää nämä lapsen mielikuvat. Millaisia mielikuvia sinulla aikuisena syntyy? Kuvallisia vai kielellisiä? Abstraktinen ajattelu kehittyy myöhemmin sisällässä. Ihminen pystyy muun muassa pitämään mielessään. Kaksi tehtävää samanaikaisesti yhdistämään uusia heäksi. Kokonaisuudeksi näkemän ärsykkeiden yhteiset ominaisuudet, jotakin päättely mahdollistuu. Ihminen kykenee suunnittelemaan etukäteen, rohtoamaan minänsä ulkoisista, sisäisistä kokemuksista sekä liikkumaan mielessään oikean ulottuvuudella tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Abstraktissa ajattelussa pystytään kattotymään enemmän yllä ja yleensä käsitetään. Pili, eläin, peto ja leijona, astma, ahma, susi, panteri, ei petoja, hirvi, jänis, norsu, giraffi, käsittelen hierarkia. Pikku lapsen kielessä kissa merkitsee ensin yhtä tehtyä kissaa. Vähitellen kissa irtautuu tästä konkreettista yhteydestä niin, että lapsi alkaa käyttää sitä useita eri rotuisista kissoista huolimatta niiden ulkonäössä olevista eroista. Ajattelumatta jäävät yhtä lailla lakinipäättely ongelman kaisuilla vaajattelu. Päätöksenteko kuin myös unelmointi, haveilu, kuvitelmat. Havaintojen tehtävässä pyritään supistamaan suurta irrallisten synkkyytenkin mörkätä tymällä käsitettä luokitteluun apuvälineitä luokittelussa etsitään ärsykkeiden yhteisiä ominaisuuksia. Mutta piirteitä sanallisia leppäkata ja haapapihla ja toimi erottuilu perusteena toimisen että kata ja haapupuu mutta taas. Lehtipuita perustellen toimii käsitteiden muodostamisessa. On irtautettu vaikka käsitteeseen välistä konkreettista havainnoista. Mielessä ei ole mitään, mikä ei ensin ole ollut aistessa. Komeni uusi 1658 käsität kvältöt. Fantasioita teellu perustoina. Ajattelu, että indeksi onkin käsitellyä ihminen mukaan. Havaintojen avulla. Havaintojen avulla. Seuraa minua, seuraa. Tulkitsemista ja rankaisemista. Tulkitsemista, rankaisemista, sanota kattottomisuun. Vahvistamiseksi perukennet palkinnot, rangaistukset voivat olla sekä aineellisia. Esimerkiksi rahatasosi olisi ja voivat olla aineellisia. Sosiaalisia, esimerkiksi kannustusta, hymyilyä, hellyyttä tai näiden käsitteistä lapsetta, jos vahvisteseuraus on positiivinen. Se tuottaa todennäköisesti uudelleen saman käyttäytyminen negatiivisiin seurauksiin johtunutta käyttäytymistä pyritään välttämään palkintojen. Rangaistusten vaikutukset ihmisiin eivät ole niin yksinkertaisia kuin behavioristit väittävät. Rangaistus saattaa muuttua palkinnoksi, jos lapsi esimerkiksi, jos behavioristiin ole niin palkintojen. Palkintojen rangaistusten vaikutukset ihmisiin eivät ole niin yksinkertaisia kuin behavioristit väittävät. Rangaistus saattaa muuttua palkinnoksi, jos lapsi esimerkiksi saa huomiota aina toki silloin, kun hän kiusaa. Jos lapsi esimerkiksi saa huomiota aina toki silloin, kun hän kiusaa, tosi lapsia. Epäsäännöllinen palkitseminen aiheuttaa melko pysyvää oppimista, jos lapsi ei saa uhmakohtauksen avulla. Melko pysyvää oppimista, jos lapsi saa uhmakohtauksen avulla, kaupassa joskus makeisia. Joskus taas ei, hän käyttäytyy pitkään samalla tavalla saadakseen palkintonsa säännöllisessä palkitsemisellä. On tuu saatu aikaan melko nopea oppimista. Murhat itsensä, jopa seuraavat ihmisiä hengen kuin uhkaavat. Esimerkiksi häiriökäyttäytymisen poistamisessa rangaistusta. Tehokkaampi keino on palkita lasta, aina kun hän käyttäytyy toivotulla tavalla. Reaktion sammumisessa lopitun käyttäytymiseen. Pois oppiminen tehokas keino on palkitsematta jättäminen. Lasta ei olla huomana, kun hän käyttäytyy huonosti. Maallisten oppiminen ihminen oppii muualla tavalla kuin tekemällä asioita. Yritysten ja yrityksen pohjalta riittää, kun näkee, kaikki kuulee. jonkun muun tekevän. Tämä ajatus on A, Panduran sosiaalisten oppimisen. Teorian ydin. Teorian ydin Panduran teoriassa tulee jo esiin ihmisen kognitiivisten prosessien merkitys oppimisessa. Teoria lähtökohtana on kognitiiviset prosessit, tarkkaavaisuus. Muistimielikuvat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ympäristön tilanteiden ihminen tulkitsee tilanteita toimii vasta tämän pohjalta. Maalistön oppiminen on sosiaalista oppimista lapsi oppii jäljittelemällä. Monia käyttäytymismuotoja, esimerkiksi tunteiden ilmaisuusasenteet sekä rukupalliroolit. Lapsen tärkeimmät mallit varhaislapsuudessa ovat vanhemmat sisarukset. Lapsen kasvaessa ystävät tulevat yhä tärkeämmiksi malleiksi myös idoleiden sekä elävien. Että teevästä tuttujen sankareiden vaikutus kasvaa. Maallisten oppimista on tutkittu. Paljon sosiaalisten taitojen aggressiivisten käyttäytymisen omaksumisen yhteydessä. Pandura, Walters ovat tutkineet nimenomaan aggressiivisen mallin vaikutusta lapsen käyttäytymiseen. Lapset, jotka olivat nähneet aikuisen käyttäytyvän aggressiivisesti nukea kohtaan, toimivat aikuisen samalla tavalla vastaavassa tilanteessa. Rauhallista aikuisista katselleet lapset eivät ole soittaneet aggressiivisuutta. Pandora ovat tutkinut myös se, jos haluavat saamisen vaikutusta aggressiiviseen käyttäytymiseen. Mitä psykologia tutkii? Mikko Volanti joutuu psykologina usein tilanteisiin, jossa häneltä kysytään esimerkiksi seuraavaan. Loisia kysymyksiä, minkä ammattin valitsisin, kuinka minut tulisi sut tuo hankalaan työtoveriin. Mitä ihmeet ja elet kertovat? Miten voisin auttaa ystäväni hänen ongelmissaan? Vierottautuu. Vastausten odotetaan usein olevan yksi täysin eliittisiä, että ratkaisee vaan ongelman yhdeksi kertaa. Toivolla pelkäävät psykologin toimivan eräänlaisena röntgen hämäränä. Rankkoisevan ongelman yhdistyviin kertataset pelkäävät psykologin toimivan erilaisena ongelman röntgeni silmänä. Joko näyttää toimivan erään laisena röntgen silmänä. Joko niidomasion joka näkee salasimmatkin tunteet ja ajatukset, koska psykologia tutkii ihmistä, vaan niin jokainen haluaa sanoa sitä mielipiteensä, tuntee olevansa vaan asiantuntijaa. Edellä mainittuihin kysymyksiin voidaan lakipastata, tukipastata arkipäivän. Arkipäivän ajattelun kokemuksen pohjalta psykologi ja tiede ei pyri antamaan ihmisille suoraan ohjata tai neuvoja, kuinka heidän tulisi toimia. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa, sen kehittymistä. On niin ikävajeissa. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa, sen kehittymistä eri ikävaiheessa. Psykologian oppikirja on yhtenä tavoitteena on tarjottaa tutkijalle käsitettävän oikean, joka avulla voi tarkastella elämän ilmiöitä, kehittää itsetuntemusta ja itsetuntemusta. Sielutaide on tiede, joka tutkii ihmisen sielun elämää. Psykologia on sielun tiede. Psykologia on oppi sielun toiminnoista. Psykologia tutkii ihmisen sielun elämä. Psykologia selvittää sielun olemassa laatua ja toimintatapaa. Psykologia on tätä sydän ihmismielen tutkimista. Psykologia on käyttäytymisen henkisen tapahtumien tutkimista. Psykologia on, joka tutkii ihmisen käyttäytymistä. Psykologia on ihmisen tavoitteellisen toiminnan määräytymistä ja kehittymistä olevan sitotit. Kuvaa psykologiasta eri aikana annettujen määritelminä sanoja psykologiaa, joka otettiin käyttöön ja antiikin aikana merkitsee sananmukaisesti oppisieluista sielutieden. Ajateltiin, että ihmisissä on ruumis ja sielu. Siellä pidettiin sekä ruumissa tapahtuvien toimintojen että sosiaalisten erilaisten yliliikkeiden ajatteluna. Sielua pidettiin sekä ruumissa tapahtuman toimintojen sekä erilaisten mielenliikkeiden aiheuttajana. Sielu eli psyyke, keho oli soma, mutta kuitenkin jakoamaton kokonaisuus. Tiheyttöön toisaalta pään säryn heijastumisena mielialan vaikka ärtyneisyyden muodossa. Myös sairauksien yhteydessä ilmenee psyyken soman vuorovaikutus. Jatkuva stressi voi johtaa sydäninfraktiin, sairastuminen vaikka tappolestan, mielialosielu ja ruumis ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa paitsi keskenään myös ympäristön kanssa ihmisen liittyvien ongelmien moninaisuuden vuoksi. On ollut perusteltu ajakaa ihmistutkimus monen eri tieteiden keskeiden anatomia, fysiologia, käsittelevät ruumissa, sosiologia, ihmisyhteisö, yhteiskunnan rakennetta, toiminta, psykologia, puolestaan psykologina, olemusta, laatua, toimintapaa, vähitellen. Käsitys ja alusta ihmisen toimitilojen selittäjänä menee merkitystään. Haluaa keskittyä tutkimaan sielun ilmiötä sellaisina, niin kuin alettiin havainnoida omia mielipikoja toistimuksiaan. Näiden itse havainnoitiin itse kreptioon perustuvien tutkimusten kautta pojalta pyritään luomaan yleisiä lainalaisuudessa. Käyttäytyminen sielussa on osin, josta alettiin käyttämään termiä käyttäytyminen. Voisiko se kuvaa taas Manninsen psykologian tutkimuskohdetta? 1900-luvulla alussa haluttiin psykologinen tutkimus rajauttaviin objektiivisiin menetelmiin itsehavainnoinnin tapahtuvuontaan ympäristön ärsykkeiden ihmisten käyttäytymisreaktioiden. Mallisten suhteiden tutkimiseen jouduttiin kuitenkin huomaamaan, että käyttäytymistä ei voida selittää tuntemat ärsykkeet. Reaktion välissä tapahtuvaa tiedon käsittelyä 1950-luvulta lähtien on kiinnostuttu uudelleen. Psyykkisistä, sisäisistä tapahtumista toimintaa käsite. Toiminta käsite käyttäytyminen painetta ulkoista näkyvää. Se jättää ulkopuolelle ihmisen sisäisen maailman esimerkiksi ajattelun, muisti, motivaatio ja tunteet, jotka on välttämättä havaita suoraan ulkoisesta käyttäytymisestä. Siitä käyttäytyminen painottaa ulkoista näkyvää toimintaa, se jättää ulkopuolelle ihmisen sisäisen maailman esimerkiksi ajatteluun, muistiin, motivaatioon ja tunteet. Ajatteluun, ulkopuolelle ihmisen sisäisen maailman esimerkiksi ajatteluun, muistiin. Motivaation ja tunteet, joita ei välttämättä voi havaita suoraan ulkoa. kaasista. Käytä yhtymistöstä. Käsit ehkä tottuu minne painetta ulkosta näkyvät on miltä se jättää ulkopuolelle. Ihmisen sisäisen maailman esimerkiksi ajattele muistiin motivaation ja tunteet. Ja itse ei välttämättä vataa suoraan. Ulkoisesta käyttäytymisestä. Sisäiset prosessit tapahtumattomien avulla ihmisen sopeutuu. Sisäiset prosessit tapahtumattomien avulla ihminen sopeutuu. Sisäiset prosessit tapahtumat joka kattaa. Anu anu asiana palvota satana. Me kutsumme ja suuritaan vuotsaan. Tyn Orlando. Back to blue. Henry. But you do Esther. Toiminta ei kuitenkaan ole pelkästään psyykkistä, vaan siinä on myös fyysinen puoli. Ihmisen tunteet ja ajattelu ovat yhteydessä. Pala satanan nimissä, pala satanan nimissä. Pala satanan nimissä, pala satanan nimissä. Kuinka ihmistä kivittäisi, kuinka? Questions. Tutkivat edelleen tätä tilannetta, miksi on kirottu kohti tätä ihmistä. Sen jälkeen enkeli halusi vaan sen etteltää. Uudelleen, yhä uudelleen, jokaisessa ihmissuhteessa niin kuin kirous, joka ei löydy koskaan perille. Toiminta. Käsite. Toiminta. Käsitteitään. Käsitteitään. ympäristössä aikaan lumien sammutuksia. Toiminta ei kuitenkaan ole pelkästään psyykkistä. Siinä on myös fyysinen puoli, sen tunteet. Ottelu ovat yhteydessä hänen eli toimintoihinsa. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, tosta voidaan sanoa, että ihminen on psyykkis-fyysis sosiaalinen kokonaisuus. Toiminta on yhteydessä sosiaalisten ympäristöön. Ihminen voi kuuttaa toiminnallan ympäristöönsä. Toisaalta toiminta on esimerkiksi tunteisiin. Vaikuttaa myös myös sosiaalisten teerin ympäristöön. Psykologi on tehtävä. Kun psykologian tehtäväksi nähdään ihmisen tavoitteellinen toiminnan synnyn kehityksen tutkiminen, halutaan ihminen nähdä toiminnan vuonna kokonaisuutena. Toiminta palvelee ainoittakin tarkoitusta, vaikka sitä ei ulkopuolinen tarkalia aina pysty tunnistamaan. Toi ihminen itse sitä tiedostaan. Toiminta tulee tarkastella sen suhteen, mitä lausulla saksia toiminnassa on. Mitkä tekijät selittävät toiminnan ansaa, eli määräävät sitä. Toisaalta on syytä tutkia, miten toiminta sen lainalaisuudet kehittyvät. Onhan ihminen jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä olento. Käyttäytyminen sielussa on asiasta, alettiin käyttää termiä käyttäytyminen, koska se kuvasi täsmällisemmin psykologian tutkimuskohdetta 1900-luvun alussa haluttiin. Psykologinen tutkimus rajata objektiivisia menetelmiä itsehavainnoinnin avulla tapahtuvaan suhteiden toimintaan tutkimiseen. Psykologia tieteenä pyrkiä selvittämään toisilta toimintaa yksilön kannalta toiselta yleistämättä tietoa löytämään lainalaisuuksia, jotka pätevät yksilöstä toiseen. Psykologian tutkimuskadetta voidaan tarkastella eri näkökulmista, mutta tieteet ovat osaltaan vaikuttaneet niihin tutkimuskohteisiin, joita psykologia on kulloinkin tutkinut. Biologian tieteiden merkitys näkyy jo varhain, kun ihminen miellettiin kohti jakoiseksi ruumiin. Sielun omavaksi psykologiassa toiminta haluttu tämän vuoksi tarkastella psykofyysiseen tapahtumana. Nykyisin näkökulma on laajentunut yhteiskunta- ja tieteiden tekoon nähtävä sosiologinen sosiapolitiikan kautta painottamaan ympäristöön merkitys. Niinpä on alettu puhua psykofyysis-sosiaalisesta kokonaisuudesta psykologian osa-alueita psykologian tutkimuskohteen. Psykologian tutkimuskohteen monimutkaisuus on antanut aiheen joka psykologia osa-alueisiin, kun tarkastellaan esimerkiksi ajatteluun, muistiin, tuntuiden yleisinä psyykkisinä prosessialueen lain alaisuuksia voidaan puhua yleisistä psykologiasta. Tämän alueena on tutkija erityisesti toiminnan määrätymistä vastaavasti. Psykologia tieteenä. Psykologia on tutkimuskohdetta voidaan jäsentää osa-alueiden ohella myös kuvaamalla niistä erilaiset toimintoja, joita ihmisessä viiriä ihminen toimii saan osa toiminnot liittyvät. Sitten toisiinsa toiminnan kokonaisuuteen ihminen ohjaa taas aktiivisesti näitä toimitettuja psyykkisen itsesäätelyn avulla. Näiden voidaan puhua toiminnan ohjauksen vaiheista, joka on perustettu fotosesta varaan. Toiminta on parhaiten miellyttävässä osa toimintojen kautta. Esimerkiksi rakastumista ei voida selittää pelkästään tunnekokemuksena. Tuon tarkasteluun on otettava mukaan myös havainnut ajattelu ja erilaiset elintoiminnat. Jotka ilmenevät rakastumisen tunteen yhteydessä, kognitiiviset tapahtumat, havaitseminen, ajattelu, kieli, oppiminen, muisti, persoonallisuus, motivoinnallaiset tapahtumat, emotaatiot, motiivit, toiminnan myöhäjauksen vaiheet, toimenpide, pandelmat, psykologiset toiminnat. Tiedolliset eli kognitiiviset tapahtumat, kun kohtaat ihmisen, johon ihastut, kohdistat tarkkaavaisuuteen hänen ja teet hänestä erilaisia havaintoja, esimerkiksi näkökulmahavaintoja. Miltä hän näyttää, millainen hänen äänensä on, mahdollisesti myös lihaisena läheisillä. Ollessasi tunnet hänen tuoksuunsa. Havaitseminen merkitsee on erilaisten alasten kuvien hallintaa. Havainnot tallentuvat muistiisi, jossa tapahtuu vertailua aikaisemmin vastaaviin kokemuksiin. Muistelet rakastettua mielessänsä ja on muistojen avulla mielikuvissa kokemuksissa nämä muistikuvat. Nämä muistikuvat tuovat mä muistin kuvat. Nämä muistikuvat. Kirjoita mielikuviasi kokemuksiasi. Joitain. Jotta voitaisiin toimia nykyisyydessä, on olosuhteet, siis hapottava on voittava suuntautua myös menestytään. Kirjoitto mielikuviasi kokemuksiasi päivä ja tarkkausrunen ja kirjoitta mielikuviasi kokemuksiasi päivä kirjaan samalla. Voit myös verbalisoida kokemuksiasi, kertoa tapahtumasta hyvälle ystävälle, kirjoittaa rakkausrunoja tai kirjoittaa mielikuviasi, kokemuksiasi, päiväkirjaan. Samalla tapahtuu koko ajan oppimista. Olet kenties omaksunut uusia tapoja käsitellä omia ajatuksiasi. Tunteitasi, että voitaisiin toimia nykyisyydessä. On olosuhteet, siis havattavan voitavaa suuntautua myös menneisyyteen. Palottaa mielen tunteita tapaturmia, muistaminen onkin välittämätön psyykkisen. Toiminnan muoto on myös kyettävä osuntautumaan tulevaisuuteen, mihin tarvitaan. Ajattelemista, havaitseminen, ajattelu, oppiminen, muistikieli, reist. Havaitseminen. Tiedollisia. Muistaminen onkin välttämättä psyykkisen. Toimittajilla muoto on myös kyttävä suuntelman tulevaisuuteen, mihin tarvitaan. Ajattelut. Havaitseminen, ajattelu, oppiminen, muistikieli ja vaat. Tiedollisia ja kognitiivisia toimintoja, joiden avulla ihminen vastaanottaa tallentaa käsitellään. Tiedollisia tapoja turmia käsitellä luvussa 2, 3, 4 ja 5. Motivaatio-analyysit. Motivaatio-analyysit tapahtumat samanaikaisesti sinussa viriä rakastumisen tunne. Haluat tutustua paremmin rakkauden kohteeseen. Samanaikaisesti sinussa viriä arkastumisen tunne, haluaa tutustua paremmin rakkaiden kohteeseen. Face insert mattering mattering face insert his walls. Face insert his body. Walls only way you pray for me. Like pink flood. Shining so clear. It's like a pink beard, shining so clear. Tunteet, motiivi, pitovat, motivoit, on illisiä tapahtumia, kognitiiviset tapahtumat ovat jatkuvassa etedessä. Motivoniaalisiaan, teellisiaan antavan. Motivationaaliset. Mun lapsi kuoli mitä vittua sitten, mun äiti kuoli mitä vittua sitten, mun lapsi kuoli mitä vittua sitten, se oli niin nuori mitä vittua sitten, lähti niin mun päältä ajattelun, kun johonkin ihmiseen takerun, tunteissa on ainut tila masennut. Vaikka kuinka sitä haluaisit, olet itsessäsi kaiken pahimman jo kohdannut. Luut mäsättävät poikki joka puolelle. Ei ihmisestä jää jäljelle mitään, mitään. Mun isä kuoli mitä vittua sitten. Mun isä kuoli mitä vittua sitten. Mun äiti kuoli mitä vittua sitten. Ajatelenpa vaikkapa hiekkakakujen rakentamiseksi, aikuinen puolesta voi tyydyttää oma sotkemiseen tarvitetaan. Maailmalla vapaa-aikaa, naa, tauluja, tai mua valemalla sovea. Persoonallisuutta. Persoonallisuutta mahdollista kehittää. Luovaa suuntaan oppineista tapahtumia. Kokemukset. persoonallisuutta. Mahdollista kehittää luovasuuntaan. Oppimistapahtumat, kokemukset vaikuttavat luovuuteen merkittävästi. Merkittävästi luovuutta voidaan pyrkiä myös systemaattisesti kirjoittamaan erilaisia menetelmillä kuin aivoriihin erilaiset identiharjoitukset, sukestipediat, opetusmenetelmät, psykodraama, mut itsensä kehittämisohjelmat, kehittämisohjelmat. Kirjoittaa 6 erilaista mahdollista tapa käyttää kutakin alle mainittua esinettä suluissa. Mainittuun tavalliseen käyttötuvan lisäksi kertokäyttömukki katsotaan juomiseen, tiivoten käytetään alleviivakseen, nappi katsotavoitteiden napittamiseen, tuossa tehtävässä joukossa on jo, jotka sinun pitäisi esittää mahdollisimmalla asuvilla kuvallisilla ilmaisuilla. Eli piirroksilla piirustustaito ei ole tärkeää, tehtävässä kiinnitetään lähinnä huomioita ideointikyky piirrää mahdollisimman monta kuvaa kutakin sanaa kohti. Pospottoja ja hoitoja. Rehellisyys. I'll go. Kaikki paperi häviää maailmasta jäljettömiin seuraavien kuukauden ensimmäisenä päivänä. Mitä seurauksia tuosta on? Kirjoita allekaan edytyksiä siis sitä mukaan, kuin niitä tulee mieleen. Muodostelkaa lukko sopiri, jossa joku sen paperin siirtyy aina pari minuutin kuluttua. Piirissä istuvalle, kuluttua verossa istuvalle ja jatkakaa papereiden. Kuluttuu verso istuvalle ja jatkakaa. Papereiden kierrotteesta noin puolen tunnin on jo katkaa. Lopuksi kaikki vastaukset yhteen. Miettikää, mitä todellisia ehdotuksenne ovat karsikkaa. Listoa niin, että saattaa listan 10. Lasin sirusta haltaa kontrastin parit ehdotuksen. Tässä tehtävässä on joukko sanoja, jotka pitäisi esittää mahdollisimmankin osuvilla kuvallisilla ilmaisuilla, piirroksilla. Piirustustaito on tärkeää. Tehtävässä kiinnitetään lähinnä huomiota identiteettikykyyn piirrää mahdollisimman monta kuvaa jotakin kutakin sanaa kohti. Kaikki paperi häviää maailmasta jäljittämiin seuraavien kuukauden päivänä, mitä seurauksia tästä on. Thank you. kaikki paperi hoviaa. Mä oon sitä jäljettävä niin sorde kuin kaden ensimmäisenä päivänä. Kaikki paperi hoviaa. Mä oon sitä jäljettävä niin sorde kuin kaden ensimmäisenä päivänä. Mitä seurauksia tästä on? Kirjata selkkään edetuksia. Siis sitä mukaan, kun niitä tulee millään. Muodostakaa luokassa piiri, joka sen paperiin siirtyy. Aina parin minuutin kuluttua vieressä istuvalle, jatkakaa paperiden kerätystä napalle tunnin ajan. Kutkuun lopuksi kaikki vastaukset yhteen, että ikään mitä todellisia ehdotuksia ne ovat karsikallista, niin et saatte listaan 10 tärkeimmästä seurauksesta opettakaa. Valittakaa identiteetin vaiheessa omien toisten identiteettien kritisointia. Suosikkopillejä ja hulluja ideoita. Ongelman ratkaisu lähes kaikkien ongelmien ratkaisuun edellyttää entisen tiedon soveltamista. Oikea ratkaisu löytää eri vaihtoehtoja kokeilemalla. Mitään muuta kuin pahoja esineitä, pahoja tunteita, ainoasta myrskyistä, kauhuista, ouluista, kirjoista. Kertekusi erilaista mahdollista tapaa käyttää kuitenkin alla mainita esiin, että sulle se mainitut tavallisen käyttötavan lisäksi kertaa käyttöä muki kätetään juomiseen. Viivatit katsotaan alle viivokseen. Kerta katsotaan muki katsotaan juomisjuurumiseen. Juuruttamiseen. kaikki paperi häviää maailmasta jälkeen mihin seuraavaan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tässä jokaisessa. Piirustustaito ei ole tärkeää, että tässä kiinnitetään lähinnä huomiota ideointikykyyn piirrellä mahdollisimman monta kuvaa kutakin sanoa kohtaa. Kasvattaa johtajan rehellisyys, kaikki paperi häviää maailmasta jäljettyä mihin seuraava kuukauden ensimmäisenä päivänä. Mitä seurauksia tästä on? Ei. Miksi mä en nähnyt, kun sä kävelet siitä käytävää? Missä vaiheessa kävelit mukaan sitä käytävältä? Mä odotin sinua sen. Istuin siihen, odotin ja katon koko ajan, missä sinä olet. En nähnyt, missä vaiheessa olit kävellyt kossulta. Tulin samaan aikaan sinun kanssa, odotin siihen koko ajan katon. Et kylläkään itestä enää tässä S-Marketissa. Onko sovittu? Sä tuut jona päivänä ymmärtää, että et oo enää siinä. Sä oot poistunut meidän keskuudestamme samalla kun olisi havassa värinen omme, kuinka opiskelemme ja pohdiskelemme. Pohdiskelemme. Olisi ollut hyvä päivä, kun olisin nähnyt sinut kävelevän siinä käytävän ihan normaalisti. Olisipa ollut niin hyvä päivä tänään. Se on skeita. Iloisella voinilla ehkä tarinaa. Kyllä, olet kyllä aika surkea ottanut. Et käveli sitä käytävän pitkin. En nähnyt sinua siinä. Kävelitkö sinä mukaan siitä? Kävelitkö sinä mukaan siitä? Meiju. Kävelitkö sinä mukaan siitä käytävältä? Mm-hmm. Ai kävelit? Siitäkö mukaan kävelit? Kyllä. Missä vitun vaiheessa? Mikä myyjä sinä oli, joka myi sinulle ne? En muista enää. Yhden oluen ostit sillä juomalla. Eikö rahalla? Niinkö? Niin. Minkä vitun takia sun pitää olla niin vittu iloinen tästä saatana aiheesta, kun mä kysyn sulta vittu... Mä kysyn sulta vittu se, että minkä vitun takia sä näkynyt sinne käytävällä. Ja sä oot hirmu iloa sinä oot vittu siitä, kun mä sanoin, että et saa mennä sinne vittu S-Markettiin. Minkä vitun takia sinä oot iloinen siitä? Minkä vitun takia sä oot iloinen? Sillä hirmu iloa sinä oot. Vittu en mene sinne S-Markettiin. Niin kuin hirmu iloinen oot siitä, kun sinne ei saa mennä. Minkä vitun takia? Niinku, what the fuck the reason? Niinku, minkä pitun takia sä oot iloinen siitä, kun sä et voi mennä sinne satana S-Markettiin kerran pitkä? Pittua oikeesti. Tää pilata tämä päivä on ollut tämmöisellä satana pitun paskalla pitkä. Niin sit mä oon kävellyt ihan normaalisti siitä satana käytävän pitkä. Mä oon nähnyt sinua missä vaiheessa. Mistä pituusta mukaan sinä kävelit siitä? Kävelit sinä mukaan sitä käytävää pitkin ihan normaalisti. Kävelitkö sinä siitä? Mm. Ai kävelit? Kävelitkö sinä? Kävelitkö vittu? Kävelitkö sinä? Kävelitkö? Vittu mitä? Vittu mikä päivä on tänään saatana. Vittu saatana. Vittu sit mitään saatana pettämispaskaa oikeesti vittu. Sinä tää tee, vittu mitään semmoista. Piste vittu oikeesti. meidän piti vittu mennä skeittämään ja vittu ostaa se juoma. Ja sitten piti juosta juomaa ja skeittää vittu. Mut sinä vaan vittu ei näy edes sinne saatana vittu ostoksille. Näkyis. Minulla on ollut tänään kivointa ikinä elämässäni. Mut sinua ei näkynyt, niin tästä päivästä tuli ihan pituun paska päivä. Tämä päivä oli minun unelmien päivä, minkä mä oon koskaan tuntenut ja kokenut. Koko aamu, koko yö, kaikki nämä pituun tunnit tässä on ollut tosi mukavia. Mukavin päivä koskaan. Mut sinua ei näy siinä satana käytävällä, niin vittu, mitä vittu sitä seuraa, vittu. Viiltä ja säkin vittu mahaan viilot. Huorilla ei näy enää punaiset vittu huulikiillot. Mennään huomenna uudistamaan skeittiparkille, joka. Mennään huomenna sen skeittiparkille. Tuo on vittu S-market, ei kyllä vittu mennä. Vittu varmasti mennä. Minkä vitun takia sä juoksit sieltä kaupasta pois? Minkä takia sä juoksit sieltä kaupasta pois? Koska sinä haltit ulkoja? Minä katselin sinä sisällä koko ajan, missä sä meet. Sinua ei näkynyt missä vaiheessa. Mulla ei ole koskaan ollut niin onnellista kuin tänään aiemmin. Ihan surkea päivä tulisesta. Huomenna pidetään tämä sama päivä, mikä pidettiin tänään uudestaan. Tämän päivän voi pyyhkiä pois koko maailmankaikkeuden historiasta. Huomenna tähän uudestaan tuo reissaton pituus keittipaikalle. Tämän päivän voi pyyhkiä koko maailman historiasta. Onko selvä? Onko selvä, Meiju? Vittu, mä menen kohta hajattamaan tää pittu ikkunat. Sä otit mukaan. Onko selvä? Minä rikkomaan ikkunat. Tai minä rikon ikkunat. Minä menen rikkomaan ikkunat. Mm-hmm.